أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم ان الله يدخل الذين امنوا بلا شبہ اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے ایسے باغات میں داخل کرے گا جنات تجری من تحت الانہار ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو شخص یہ خیال اور گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو چاہیے کہ وہ رسی باندھے آسمان کی طرف پھر کاٹے پھر دیکھے کہ اس کے جو غصہ ہے اس طریقے سے کم ہوتا ہے ایسے ہی ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو واضح نشانیاں واضح آیات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا یا وہ لوگ جو یہودی ہیں یا وہ لوگ جو صابی ہیں یا عیسائی ہیں اور مجوسی ہیں یا مشرک ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے گزشتہ سبق میں بات ہو تھی کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اس طرح کہ اگر ہمارا فلانا کام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت فائدہ دیتی ہے اور اگر کام بالفرض نہ ہوا اللہ کی حکمت میں یہ ہے کہ ابھی اس میں تاخیر ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں عبادت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے خسرت دنیا والآخرہ اس سے بڑی نا امیدی کے انسان بعض دفعہ ایمان سے ہی اپنے آپ کو فارغ کر بیٹھتا ہے تو خسرت دنیا والآخرہ ہے کہ دنیا کا کام بھی نہ ہوا آخرت کے لحاظ سے بھی رسوا ہوا کہ وہ ایسے جملے بولے مرتد ہو گیا امید کبھی رکھنی چاہیے اللہ کے اوپر پھر انشاءاللہ کام ہوتا ہے امید میں ہی تذبذب ہو تو پھر کیسے کام ہوتا ہے آج کے سبق میں بھی اسی سے متعلق بات ہے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا اپنی رضا سے جنت سے وغیرہ جو اللہ نے وعدے کیے ایمان والوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پورے کرے گا یعنی اوپر والے جو نا امیدی کی شکل میں سفر کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ایمان والے جو کبھی ایمان والے امید والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کا ذکر ہے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ یعنی ینصرہ اللہ میں یہ ہو ضمیر ہے مفعول بہ کی ہو ضمیر تمام مفسرین متفق ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس سے کیا مطلب ہے کہ کچھ کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اور ان پر پریشانیاں ہیں ان کے ساتھیوں پر بھی پریشانیاں ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا یوں ہوگا یوں ہوگا کوئی نہیں مدد ہوگی یہ ویسی باتیں کرتے ہیں کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ دیکھ کر مکی زمانہ آپ بعض و نصیحت کرتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ مارتے ہیں ماننے والوں کو تکلیف کا زمانہ ہے سارا مکی دور کا تو کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد نہیں کرے گا یہ ویسے کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے طور پر فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ رسی آسمان کی طرف باندھے اوپر چڑھ جائے دیکھے مجھے روکے کہ میں مدد نہیں کروں گا تاکہ مدد میں نہ کروں نبی پاک کی، اس طرح کر لے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرے۔ عام اس ایت کا مفہوم تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اس ایت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے امید کے ساتھ ہی مومن کی کامیابی وابستہ ہے، اور نا امیدی کے ساتھ انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص بلندی کی طرف چڑھنا چاہتا ہے تو اس نے رسی باندھی ہے اور رسی کے ساتھ وہ لٹک رہا ہے، اب کوشش کر رہا ہے وہ اوپر کی طرف چڑھنے کی، تو ممکن ہے اوپر چڑھ جائے کہ ایک سبب تو موجود ہے اوپر چڑھنے کا اور وہ رسی، لیکن وہ اوپر بھی نہیں چڑھ پا رہا، رسی کے ساتھ لٹک رہا تھا کہ رسی کو اس نے کاٹ دیا ہے۔ تو اب اوپر کی طرف چڑھنے کی اس کی جو ایک ظاہری امید اور سبب تھا وہ اس نے ختم کر دیا ہے، اب اوپر کیسے جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والے شخص کی ترقی اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید وابستہ رکھے، امید پکی رکھے، یہ ایک سبب قائم ہے اس کی کامیابی کی طرف جانے کا۔ اور اگر اس نے امید ہی ختم کر دی، اللہ سے نا امید ہو گیا کہ اب تک تو کام نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا، نا امید ہو گیا، تو اس نے کامیابی والی رسی کو گویا کہ توڑ دیا ہے۔ اس کو اقبال کہتا ہے نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفان ہے، نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، امید ہی سے تو سارا نظام متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امید کے ساتھ یہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ جو مدد کے وعدے کیے ہیں وہ پورے کروں گا۔ یہ لوگ ویسے باتیں کرتے ہیں اور پورے ہو کے رہے، ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم یہ اسی طرح قرآن مجید اپنے نبی پر نازل کرتے رہیں گے جس میں واضح واضح احکام اور نشانیاں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے، تبلیغ کرنا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، ان کے جانشینوں کا کام ہے، لیکن ہدایت دے دینا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق یہ دل کے اعمال سے متعلق ہے، اور دل کی کیفیات کا جو عالم ہے، واقف ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہدایت کا تعلق دل کی کیفیات سے متعلق ہے کہ کس کا دل کیسے طلب والا ہے، کیسے عاجز ہے، بات ماننے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، دل کے راز کو اور کوئی نہیں جانتا۔ تو لہٰذا جب دل کی کیفیات کے ساتھ تعلق ہے ہدایت کا، تو اللہ ہی دل کی کیفیات اور اس کے سوچ و بچار کو جانتا ہے، اس لیے ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی، تو ہزاروں لوگ سننے والے تھے جو مکہ والوں کو اکٹھا کرتے تھے، وہ ماننے والے کچھ لوگ بنتے تھے، پھر کچھ بنتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دل کی کیفیات مختلف تھی، جن کی طلب سچی تھی اللہ ان کو ہدایت دے دیتا تھا، اور جن کی طلب سچی نہیں تھی، نبی کا بیان سن کر بھی وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یا اللہ کے وحی کے نزول میں وہ کوئی کمی نہیں، انسان کی اپنی طلب کا دخل ہوتا ہے کہ اس کی سوچ صحیح ہے، نیت صحیح ہے، طلب صادق ہے، تو اس کو ہدایت ہو جاتی ہے۔ اور اگر طلب صادق کے ساتھ ہو، عام بزرگ کا بیان نہیں، پیغمبر کے بیان میں بھی آئے لیکن طلب صادق نہیں ہے، تو ہدایت نہیں ہوتا۔ اس کو شیخ سعدی کہتے ہیں نا، باران لطافت را تبش خلاف نیست، در باغ لال رویت در شور بو خس، باران لطافت را تبش خلاف نیست، در باغ لال رویت در گور در بوم خون خس، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کی بارش ہوتی ہے اس کے برسنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ وہ کہیں بارش جو ہے پھول اور میوہ جات اور پھل پیدا کرتی ہے، اور کہیں بارش جو ہے وہ کانٹے پیدا کرتی ہے۔ گویا کہ بارش کے برسنے کی کوالٹی میں فرق ہے، کہ وہ کانٹوں کو پیدا کرنے کی بارش تھی اور یہ پھل کو پیدا کرنے کی بارش نہیں نہیں بارش کے برسنے میں کوئی فرق نہیں ہے. زمین کی صلاحیت میں فرق ہے کہ کچھ زمین میں صلاحیت اچھی تھی تو اس نے پھول اور میوہ جات باغات اگائے, اور کسی زمین میں صلاحیت صحیح نہیں تھی تو اس نے بس تھوڑ اگائے, کانٹے اگائے. یہی بات ہے کہ وہی کا جو نزول ہے یہ بارہ میں رحمت ہے جو پیغمبر کے قلب اثر پہ ہوئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے لوگوں کے اوپر یہ رحمت کی بارش, یہ نبوت کی بارش جو برسی تو اس مٹی میں فرق تھا. صلاحیت جو ہے نا وہ ہر کسی کی جدا جدا تھی, کوئی جو ہے ابو بکر صدیق بن گیا تو کوئی ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا, یہ مٹی کا فرق تھا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, کہ ہدایت کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے اور دل کی کیفیات کو اللہ ہی جانتا ہے, اس لیے اللہ فیصلہ کرتا ہے ہدایت. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا, یہ اس وقت کے جتنے فرقے تھے ان سب کو قرآن نے گنوایا ہے, اب تو بہت فرقے ہو گئے. فرمایا ایک تو ایمان والے ہیں, دوسرے وہ جو یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, والصابئین. صابی ایک فرقہ ہے, بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرف پیغمبر آئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ یہ بگڑ گئے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, صابی فرقہ جو ہے یہ آتش یہ ستارہ پرست کو کہتے ہیں صابی. والمجوس, مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو. یہ آتش پرست جو ہیں ان کے نزدیک دو خدا ہوتے ہیں, ایک خالق خیر ہوتا ہے ایک خالق شر ہوتا ہے. یہ دو خدا مانتے ہیں جو آپ کی پوجا کرنے والے. والذین اشرکوا, اور وہ لوگ جو مشرک ہیں یعنی جو بت پرست ہیں, بتوں کو اپنا معبود, یہ بہت ساری جماعتیں جو اس وقت تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ کون حق پر ہے اور کون باطل. حق پر وہ جماعت ہے جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور ایمان لایا, جس کو چھٹے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ بھی پہلے ایمان والے جو پہلی شریعتیں تھیں اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن حق اور باطل کا کہ کون غلط اور کون صحیح تھے. اور یقینی بات ہے کہ دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ جو میرے نزدیک صحیح لوگ ہیں, الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, کہ یہ انہوں نے ایمان لایا تھا پھر کفر کیا پھر ایمان لایا, یعنی مراد یہ ہے کہ اب ایمان وہ معتبر ہے کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے.